Baduwa-duwa ramaning nga tua, nganong masakitan man ko kung magkuyog mong duha. Di ba nagsabot na ta kung muabot na siya? Tapos undayo ni natong relasyon na. Karon na kapangutana, nganong karon pa man ka nga may uyab na tangduha. Maikog na nun ko sa pagbiya na niya. Kay di pa ila, ila na ko sayang mama. Maong ikaw akong gibiyaan ang hinaot nga makalintan. Lagsapong kalipay nga kanimura matagang tama. Kung ako karong nakapangutana, nganong karun pa man ka nga may uyab na tangduha. Maikog na nun ko sa pagbiyanan niya. Kay gipa ila, ila na ko sayang mama. Maong ikaw akong gibiyaan ang hinaot nga makalintan ang talagsa o kalipay nga kanimura matagam taman. Bisag asa kutagan palayo sa imong kiliran. Halos kada lugar akong maktan. Ikaw ra gihapon akong mainom duman. Ikaw akong gibiyaan ang hinaot na makalimtan ang talagang